right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Salutare și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta locul 100 este ocupat de Travis McCoy împreună cu Bruno Mars și hitul lor Billionaire. Noi mergem pe locul 99, unde îi ascultăm pe Maroon 5 cu One More Night. Maroon 5, One More Night, hit de locul 99 pe 98, Calvin Harris, I Need Your Love, 97, Pitbull, Neo, Afrojack și Nail, Give Me Everything, 96 pentru Adele, Someone Like You, 95, Justin Timberlake, Tunnel Vision, 94, Guess Who, locul potrivit a reintrat în clasamentul nostru. Un loc mai sus pe 93, Alexandra Stan, All My People, mergem pe 92 și ascultăm pe Don Omar și Lucenzo cu Danza cu Duro. I'm not

Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Plecăm acum din Saint-Tropez și deci de pe locul 75. Pe 74, Serge Devon și Rachel Starr, You and Me. 73, Ami, Trumpet Lights. 72, DJ Rino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. 71, Low Deep Tea, Casablanca. Și este momentul să facem prima recapitulare de azi. Imediat după aceea ascultăm Morena și Tom Boxer, New Entry, direct pe locul 70 cu Summertime. Number 80. Number 79. Number 78. Oh, without you now, this is what it feels like. Number 77. I love you, I need you, I Number 76. Watch out for this. Watch out for this. Watch out for this. Number 75. Number 73. Number 72. Number 71. New entry this week. Number 70. The summer is crazy with you. Summertime's fun then, nothing else matters. The summer is crazy with you. It's ice cream and fun now. We can be together. Come on, let's go. I remember when we're dancing with my friends all the night. Summertime, I want. Let's

Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Sanity I ever own, God, but I'm still breathing through the thunder and the fire and the madness just to let you shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. You don't look back. Words I threw that I can't take back. Reaching now, but I can't hold on to you. Don't bury me. Don't lay me down. Don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words. I wanna live your words can murder. Only you can send me. Under, un hit care urcă 5 locuri, Alex Hepburn, locul 62, pe 61, Pink, True Love, 60, Corina, roata se întoarce, 59, David Guetta, Neo și I Can Play Hard, 58, Labyrinth și Emily Sandé, iar pe locul 57, noul hit, Deep Central, urcă 24 de poziții și se numește Sus până la cer. Sus până la cer. Sus până la cer. Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridicăm mâinile să atingă stelele. Sus până la. Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva de spus. Am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus, dar rămâi cu mine. Când simt că nu mai pot, iau viața ca pe un joc. Joc de noroc. Și chiar de trec prin foc, știu că voi fi din nou pe primul loc. Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile să atingă stelele. Sus până la.

James Arthur Impossible, interpretul britanic de 24 de ani, este în clasamentul nostru pe locul 54. Pe 53, Vicky Red, miroase a dragoste de vară. 52, Felipe, văd cum mă privești, 12 locuri în urcare. 51, Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life. Și este momentul să auzim în difuzoare o nouă recapitulare. Number 60. Number 59. Work hard, play hard, work hard, play hard. Number 58. You led me, even if you're beautiful. Number 57. Vini con menile, sa tinga selele. Sus panela. Number 56. Oh! Ai fost vedeta mea. Number 55. Day, baby, we'll be all, we'll be all, we'll be all. Number 54. Impossible, impossible, impossible. Number 53. Number 51. Și continuăm tot împreună ascensiunea spre prima poziție din această săptămână în Airplay 100, locul 50, Bedouin Soundclash. 49, D'Banj, Oliver Twist, 48, Rihanna și Miki Eco Stay coboară 9 locuri, iar pe locul 47 urcă 2 poziții Pink, ascultăm Ce Credeți, Try! Where there is desire, there is good. cu Pink ne mai întâlnim azi în clasamentul nostru, dar pe o poziție superioară. Deocamdată am ascultat hitul Try pe 47, pe 46 John Newman, Love Me Again, iar locul 45 adjudecat de Selena Gomez, hitul ei Come and Get It, este săptămâna aceasta New Entry. New Entry this week. Made it home. moviendo sus caderas, la vi caminar, un cuerpo como ninguna, no puedo olvidarla. Y ahora todo lo que le gusta, la pongo a temblar, bailando en lo oscuro, vamos volando. Go to Ace up, party till the sun go down, cause we paid up. She started shaking, I'm pacing. She said, boy, come here, I'm not taking. Can you take it, if you're waiting? Baby boy, tell me, do you got patience? Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera Go! Lendo Calendo, piesa cântată de Dan Balan, ocupa azi locul 44, un loc mai sus, pe 43 se află Delia, You Fighting With My Ghost, pe 42 Rihanna cu Diamonds, iar pe locul 41 Macklemore, Can't Hold Us, 7 locuri în urcare. Facem o recapitulare chiar acum și continuăm împreună. Number 50. Are you the brutal heart? Are you the brutal heart that I've been looking for? Number 49. Number 48. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Number 47. Number 45. Number 44. Number 43. Number 42. Number 41. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Locul 40 este ocupat exact ca săptămâna trecută de The Script și Will.i.am cu Hall of Fame, iar pe 39, Andreea Bănică și WhatsApp ascultăm imediat În Lipsa Ta. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 39. Spui că mâine o să pleci, că nu mai treci niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolezi, te cunosc ca mine. Mai pozam o fată rea care nu iubea, știi bine că n-aș rezista. Am promis că nu mă las de tine,

Noul hit cântat de Van urcă 12 locuri până pe poziția cu numărul 35 în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România. Locul 34, Daft Punk și Pharrell Williams, Get Lucky. 33, Antonia cu Marabu în staționare. Tot în staționare, pe locul 32, Carla's Dreams și Ina. Stresată de știri și de spărțiri din seriale, de fețele ei, de Macea Coltei și VVV cu fete goale, așa de... De faptul că-s reduceri mari într-un butic cu țoale. Dum, dum, dum, dum, rum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap, merg singur pe drum. Dum, dum, dum, dum, rum, dum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, dum, dum, dum, rum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap, merg singur el pe drum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Lângă tine acasă este niște borșoleacă de smântână. Liftemul o veni factura la lumină. Pornește televizorul ca sune de fundal. Acolo trei deștepți discută ultimul scandal. Ți-ți-i pop, vrei să vezi diseară. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap, mergi singur pe drum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap, mergi singur pe drum. Cineva să fie lângă tine acum. Lângă tine acum. Lângă tine acum. Lângă tine acum. Lângă tine acum. Și sunt momente și chiar și zile în care bei chiar dacă știi că iei pastile, în care ciocolata distrugi orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap mergi singur pe drum. Ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap, mergi singur pe drum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Am ascultat hitul care staționează săptămâna aceasta pe locul 32, cântat de Cara Dream și Ina pe 31, Voltaj, Pic Pic, și vă propun acum să facem o nouă recapitulare. Number 40. Number 39. Number 37. Number 36. Number 35. Number 34. Number 33. Number 32. Number 31. Sunt Cristi Nițu, Airplay 100 continuă pentru voi la Kiss FM, locul 30, Smiley și Alex Velea, Dincolo de Cuvinte, coboară 6 locuri. Tot în coborâre, Alicia Keys, Girl on Fire, locul 29, urcăm pe 28 și l-ascultăm pe Jay Yolo. Te pup, papa. Te pup, papa. Seara o facem la deiar. Și că până dimineață toată lumea-i sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Ca o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt spaț. Back, tipu papa.

Între timp am ajuns deja pe locul 11, tocmai l-am ascultat pe Connector, dă-te-n dragostea mea. Facem chiar acum o nouă recapitulare, iar apoi intrăm împreună în top 10 și ascultăm cele mai tari 10 hituri din acest moment. Number 20. Number 19. Number 18. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Number 17. Number 16. I'm gonna pop some tags. $20 in my pocket. Number 15. Otra vez te extraño. Eres mi niño. Number 14. Frunzele și iarba. Salcă-mi și banca. Number 13. Number 12. Number 11. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning.

Number 7. Când soarele răsare, când soarele răsare, nimeni n-o face cum o facem noi. Come on, all of them girl ready for action. Nimeni n-o face cum o facem noi când soarele răsare. Hey, Belia, tell them again, man. E vine seara, ne strângem la mine, anturajul cu care pierd nou și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash, vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click click, sunt cu ma click click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poz în ziare. Mare petrecere, mare baram. Pe locul 4, azi pe locul 7, Alex Velea, am ascultat E Marfă Tare, iar acum urmează hitul ce ocupă poziția cu numărul 6 în Airplay 100 la Kiss FM, Major Lazer și Amber, Get Free. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6. What can I do to get the money we got?

bad memories. I keep them under my bed every day. I gotta sleep with them. There's no regret, but I hope I forget. No way for turning back. La la la la la. Yeah, memories. Yeah. La la la la la. Oh, oh, memories. Yeah. If you I'm sorry. dintre cele mai tari hituri din vara anului 2013, cântate de Naughty Boy și Sam Smith, ocupă locul 3 în Airplay 100 la Kiss FM, în timp ce poziția a doua este adjudecată azi de Andra, Inevitabil va fi bine. În acest moment mai avem de ascultat o singură piesă, un singur hit, cel care ocupă prima poziție săptămâna aceasta în Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Ascultăm Vama, Perfect fără tine. Sunt Cristi Nițu și vă doresc în continuare o zi excelentă. Bye bye, ciao. This is the number one. Nu mai urla. Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubito. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Clar vinovat.